Grzegorzem Skawińskim. Nie może was zabraknąć, poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szóste miejsce zajęła Ewa Swoboda w finale biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Za chwilę relacja Roberta Grzędowskiego z redakcji sportowej Trójki. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce śmigłowców Apache, poinformował minister obrony narodowej. Prawie 35 tysięcy maturzystów zdaje egzamin w sesji poprawkowej. Prawdziwą huśtawkę emocji przeżyła Ewa Swoboda podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Polka zajęła szóste miejsce w finale biegu na 100 metrów, choć pierwotnie miała w nim nie wystąpić. W studiu Trójki jest Robert Grzędowski. Ewa Swoboda zapamięta ten wieczór na lata. Trzecie miejsce w półfinale z czasem 11.01 oznaczało oczekiwanie na czasy innych biegów. Również 11.01 miała Brytyjka Dina Asher-Smith, a w szczególe w tysięcznych była lepsza o jedną. Po kilku minutach sędziowie dopuścili jednak Polkę do finału, bo stadion w Budapeszcie ma 9 torów i można było dodać Swobodę do grona oryginalnie 8 finalistek, a różnica tak naprawdę wyniosła mniej niż jedną tysięczną część sekundy. W samym biegu medalowym Ewa wystartowała mocno, utrzymała tempo i dobiegła do mety na szóstym miejscu z czasem poniżej 11 sekund. Co ważne, była szybsza od Diny Asher-Smith. Wygrała Amerykanka Richardson przed Jamajkami Jackson i Fraser Price. Mówił Robert Grzędowski z redakcji sportowej Trójki. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache, poinformował minister obrony narodowej. Zgodnie z ustaleniami z sekretarzem obrony Lloydem Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów, dodał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Z kolei samoloty bojowe FA-50 kupione niedawno przez Polskę w Korei Południowej będzie można zobaczyć na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu. Impreza wraca po 5-letniej przerwie. Na niebie nad Radomiem będzie można zobaczyć popisy grup akrobacyjnych, skoki spadochronowe czy paradę powietrzną. Zaprezentują się m.in. myśliwce F-16, MiG-29, śmigłowce czy nowy nabytek polskiej armii samoloty FA-50, których zakup, jak powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, jest elementem realizacji planu modernizacji wojska. Zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Pilot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, major Jacek Stolarek, powiedział, że F-50 to bardzo nowoczesny samolot. Ten samolot jest bardzo manewrowy, jest bardzo ergonomiczny. Pokazy Airshow odbędą się w Radomiu w najbliższy weekend. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Pełna transmisja wideo z międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023 tylko w Polskim Radiu. Nasza rozgłośnia jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia. Transmisję będzie można oglądać na specjalnej stronie internetowej airshowpolskieradio.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Trójce, Jedynce i Czwórce odbędą się plenerowe audycje specjalne, będą też relacje oraz rozmowy z pilotami i żołnierzami. Przez 8 lat rządów Platforma Obywatelska wyprzedała majątek narodowy o wartości 58 miliardów złotych, powiedział podczas transmisji w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapytał także w związku z tym, na co poszły te pieniądze. Może jakiś program społeczny był zrobiony, może jakieś dwie wielkie autostrady wybudowano za te blisko 60 miliardów złotych, bo można było wtedy wybudować całkiem spory kawałek autostrady właśnie za te 60 miliardów złotych. Nawet dwie autostrady by można, albo może, nie wiem, jakieś wielkie inwestycje infrastrukturalne. Nie zauważyłem ich. Muszę podpowiedzieć. Otóż to są pytania retoryczne. Oni te pieniądze przejedli. Nie ma żadnych wielkich korzyści. 15 października jednym z pytań referendalnych będzie, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Prawie 35 tysięcy maturzystów zdaje w sesji poprawkowej. Dziś były egzaminy ustne, jutro pisemne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina, że osoba, która zda poprawkę, może jeszcze w tym roku ubiegać się o przyjęcie na studia. W momencie, w którym otrzyma świadectwo dojrzałości, może stawać do rekrutacji, do uczelni, a w tym drugim czy trzecim rzucie rekrutacyjnym, które no, niektóre kierunki na pewno będą przeprowadzać. Także jeśli zda maturę, to być może nie na wymarzonym kierunku, ale na kierunku jakimś studiów, a tym, na który jeszcze będzie przeprowadzona rekrutacja, będzie mógł podjąć studia w najbliższym roku akademickim. Wyniki matur poprawkowych mają być znane 8 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu, na termometrach od 12 stopni nad samym morzem do 19 na południu. Jutro najwięcej chmur także w południowej Polsce, gdzie miejscami może przelotnie padać i zagrzmieć, maksymalnie 22 stopnie nad morzem, 27 w centrum kraju, 32 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania? Te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie. Bliskości, przemijania, miłości, bezdzietności, zmian kulturowych. Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Psińco Jana Barona, Mer de Glace Małgorzaty Lebdy, Granit Agaty Ludwikowskiej, Milczenie Katedry Jana Maciejewskiego, Bez Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny Andrzeja Muszyńskiego oraz Atropina Adriana Sinkowskiego. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami gratka dla miłośników seriali. Tym razem Urszula Żółtowska, autorka dzisiejszego reportażu, odwiedziła z mikrofonem Jeruzal, miasto znane z serialu Rancho. Jeruzal, miasteczko, w którym powstał serial Rancho, do dziś odwiedzane jest przez jego miłośników z każdego zakątka kraju. Choć ostatni odcinek serialu nakręcono w 2016 roku. Ale z Ranchem w tle pisze się zupełnie nowa historia. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Ranchersi. Reportaż w Trójce. To jest taki serial, na którym wylałam morze łez, nawkurzałam się, mega się naśmiałam, nabrałam ochoty na to, żeby zacząć się uczyć włoskiego i lepić pierogi. No a w ogóle ławka i spotkanie ludzi siedzących przed sklepem na ławce, genialna, absolutnie genialna historia. W parę godzin takie lokale na rynku ustawiają. Zdecydować by się trzeba. Niby kiedy, a choćby już. Masz co innego do roboty? Pan posterunkowy, bardzo mi się podobał. Cała rodzina, taka pani, która uczy się włoskiego i mówi po włosku i lepi pierogi i wychowuje tak pięknie całą swoją rodzinę, łącznie z mężem z ławeczki. Bardzo mi się to podobało. Tylko dobre rzeczy się tam sprawdziły. Więc tam się wszystko opłaca. Tam się wierzyć opłaca. Tam się do samorządu iść opłaca. Mieć dobrego burmistrza się opłaca. Dobrego wójta, dobrą szkołę. Taki dekalog, tylko nie wyryty w kamieniu. Bo tam jest tak naprawdę po trochu ze wszystkiego, z wszystkich świetnych książek, z Szekspira. Tam są wszystkie dylematy ludzkości, no czego by tam nie dotknąć dokładnie. To tam jest wszystko, tylko po polsku. Dariusz Jaszczuk, burmistrz Mrozu. Serial Rancho. Historia, która zupełnie spotkała nas przypadkowo. Rozmawiałem z reżyserem Wojciechem Adamczykiem. Gdzieś tu podróżując na wschód od Miejska Mazowieckiego, od Latowicza, przejeżdżając przez miejscowość Jeruzalem i w pewnym momencie zakodował, że tam znajdowały się mały ryneczek, kościół, przy kościele sklep, przystanek. No i tam gdzieś poprosił kierowcę, ażeby zawrócił. Zapadła bardzo szybko decyzja, że to jest to miejsce, którego potrzebują dla tego serialu. Stąd na te pytania, które często są zadawane, no dlaczego to na terenie gminy Mrozy, dlaczego to w Jeruzalu, tylko i wyłącznie wybór twórców tego serialu, którzy sami odkryli to miejsce. No i później Jeruzal przez długie lata stał się planem serialu, powstało 10 serii, to myślę 90% planów filmowych znajduje się na terenie gminy Mrozy, w sąsiedniej gminie Latowicz. Są ważne plany, bo to wójta, urząd gminy. To ty? Tylko nie ty. Pan. Pan. Czerepach. Regionalna Izba Obrachunkowa. Pan nie opuszcza. Stanowisko czeka, panie wójcie. Niech pan nie odchodzi. Co? No się tam też się zyskało. Coś podobnego. Żyje, wójt, kochany, żyje. Leży, cholernik, pan da spokój. Powtórki powodują, że zainteresowanie jest i serialem coraz większe, i jednocześnie naszą miejscowością. No, miejscowością Jeruzalem, ale nie tylko. Zaczęli przyjeżdżać do nas turyści. Oznakowaliśmy takimi tabliczkami te wszystkie główne właśnie obiekty, bo to wszystkich się nie da, było ich mnóstwo. No przede wszystkim docierało to, że miejscowość stała się popularna. Przyjeżdża tu mnóstwo ludzi. W tym roku był już drugi zlot fanów serialu Rancho. Rancho jest nazywane serialem wszechczasów. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Przez lata pisali to wspólnie z Jurkiem Niemczukiem. Pierwsze przynajmniej chyba 6, o ile dobrze pamiętam, serii. A 4 kolejne pisał już mój mąż sam. To był jego pomysł. A to jest właśnie to wielkie, ciężkie biurko. I ja kupiłam to mojemu mężowi. To był prezent. To był prezent, ponieważ zawsze wszędzie fruwały kartki, bo to były jeszcze te czasy, gdzie Andrzej pisał ręcznie. Zresztą mam starannie zachowane te jego egzemplarze. Papiery to sięgały, ja wiem, jakieś 80 centymetrów. Była wersja 1, wersja 2, wersja A, wersja B, wersja C. O, siedział na tym fotelu z nogami na biurku i komputerem na kolanach. I jeszcze jedną rzecz ci chciałam pokazać. Tu zostało tak, jak było? Nie. Ja nie jestem w stanie nawet obejrzeć Rancho. Zresztą do końca pisał to Rancho. A pomysły tak spadały z nieba? On miał fantastyczny taki słuch społeczny. Nigdy nie wychowywał się na wsi. W ogóle nie miał nigdy nic wspólnego ze wsią. Nigdy, bo nawet jego babcie mieszkały w Warszawie. Miejski chłopak. Zdecydowanie miejski. I zresztą to widać w niektórych momentach Rancha. Ja się zawsze śmiałam ze swojego męża, bo ja przeciwnie byłam wychowywana na wsi przez moje babcie i uwielbiałam tam być. I ktoś kiedyś mówił, że mało jest takiej wsi, w tej wsi pokazywanej przez Andrzeja, ale to myślę, że to właśnie stąd się brało, że rzeczywiście on nigdy z tą wsią tak naprawdę nie miał nic wspólnego. On nie opisywał nikogo w sposób złośliwy. No nie, no jesteśmy, jacy jesteśmy. A poza tym przecież to Rancho bardzo się zmieniało. Ci ludzie też. A to jest, wiesz co to jest? Pierścionek? Tak. To jest pierścionek przywieziony przez mojego męża z odpustu w Jeruzalem. Przywiózł mi właśnie ten pierścionek w prezencie. Nie tyle szokowałam, ile wprowadzałam w taką konsternację. Różne panie, kobiety potrafią patrzeć na takie drobiazgi. I pierścionek z odpustu. Tak, pierścionek z odpustu. Tutaj, prawda, kreacja, że tak powiem, wyjściowa. Wieczorowy, powiedzmy, strój. I zawsze zakładałam ten pierścionek. I mój mąż się zawsze śmiał, że no właśnie, wszędzie z nim chodzę. A tak, ja go zawsze zakładałam i zawsze go nosiłam. Zawsze. Do jakiegoś czasu. A teraz jest tutaj w szufladce, którą też rzadko kiedy otwieram. I to było takie śmieszne, że jak do mnie zadzwoniła, że ja się wahałam, czy właśnie wziąć udział w tej rozmowie, czy nie. Jak to Rancho się urodziło? Pisał. Andrzej przedtem pisał. Zaczynał od kryminału, który zresztą pierwszy raz ukazał się w radiu, żeby było zabawnie. I stąd się zresztą wziął właśnie Brutter, czyli pseudonim mojego męża, który został wymyślony przy tej okazji. No a potem właśnie zaczęły się produkcje telewizyjne i no, zaczęło się właśnie to jego jedno wielkie pisanie. Nagle się okazało, że no właśnie jest jakaś grupa fanów Rancha, zaczęli się organizować, zaczęli, nie wiem, pisać na ten temat, zaczęli organizować zjazdy, w niektórych mój mąż uczestniczył. No i tak to się zaczęło, a potem to już było takim stałym elementem no, tej całej przygody. No w każdym razie bardzo fajne jest to, że wciąż tej widowni przybywa. Rancho, bo to wiem, zaczynają oglądać ludzie, których jeszcze wtedy prawie na świecie nie było, tak? Albo jak byli, to byli zbyt mali, żeby ten serial oglądać. Dlaczego, skąd nazwa Wilko wyje? A to było bardzo śmieszne. My mamy działkę w lesie, w Wilze i niedaleko jest taka wieś. Pamiętam, jak kiedyś przejeżdżaliśmy właśnie przez tę wieś. Mnie zachwyciły tam dziewanny i wysiedliśmy z samochodu, bo chciałam się jeszcze troszkę pozachwycać tymi dziewannami. I nagle się okazało, że to Wilko wyje, więc nazwa była fajna. No i stąd Wilko wyje. Proszę pana, zgubiłam się w drodze do Jeruzala. Ciężko tam trafić. Zależy, z której strony pani jedzie. To jadę nagrywać zlot ranczersów, tych, którzy kochają Rancho. Bardzo świetnie, bo to ja ten serial oglądałem 20 razy to najmniej. Poważnie, ile się dało. No z tym się, panią, ja mam 95 lat. Oglądałem go, bo wie pani, to są moje okolice. No. Co panu się podoba? Taki, wie pani, nasz, jak to się mówi, wsiowy bym powiedział, taki, wie pani, wiejski. I tak dalej, ja się tu urodziłem. I tutaj całą młodość tutaj, na tych wioskach tutaj spędziłem, wie pani. Fajny tak, serial, tak. Ale proszę pana, pisał go facet z miasta. Bardzo mądry facet, ma dużą wyobraźnię. To wie pani, wiem, że tutaj znam opinię dookoła. To wszyscy byli zachwyceni, wie pani, tym serialem. Tak? Nie obrażeni. O skądże, nie. To wie pani, no z tym lekarzem Wozułem, tak? No może takich onieśmielonych lekarzy to może się nie zdarzało. Wie pani, z tym, że już kilku osób nie ma. No, ławeczka już jest niepełna. Poza tym, kusy. No, przede wszystkim kusy. No, kusy odgrywał tą swoją rolę fantastycznie. No. Był takim, jak to powiedzieć, wieszczem wiejskim. No, no Lucy, no to wiadomo, no Ameryka i ta cała scena z tymi, wie pani, z tym lotniskiem amerykańskim, no. Bardzo się fajnie rozmawiało, to teraz jadę do Jeruzala. Tyle osób przyjechało dzisiaj do Jeruzala. Piękna jest pogoda też. Piękna też pogoda. Zobaczymy. My jesteśmy właśnie pierwszy raz. Jesteśmy w drodze na wakacje i po prostu mieliśmy tutaj po drodze, a lubimy serial, więc chcieliśmy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ja akurat jestem, który nie oglądał. Ja tylko wyrywkowo. Ja oglądałam, oj, bardzo dawno, to jeszcze, oj, to było, jak się ten serial dopiero wchodził na antenę, tak naprawdę. To byłam dzieckiem jeszcze. Bo rodzina oglądała? Rodzice? Tak, tak, rodzice. Tak, tak, tak. No a potem to już taka tradycja była. Przyjechaliśmy z gminy Czarnocin, dziecięcy zespół Koraliki z Czarnocina. Przyjechaliśmy specjalnie dzisiaj na festiwal no, rancherski, tak, na rancherską nutę, tak, zlot ogólnopolski, zlot serialu Rancho, tak? Dzieciaki, przyjechaliśmy specjalnie z piosenką ułożoną na tą okazję. Czyli wszyscy fani serialu? No oczywiście, że tak. Młodzież tu zarażamy, tak? To niektórzy odrabiają cały czas lekcje i oglądają z rodzicami. Nawet w piosence żeśmy tutaj uchwycili ten tekst, że ta scenariusz jest nadal odtwarza tą rzeczywistość, tak? Więc on jest ponadczasowy. Powstają prace doktorskie na temat tego serialu. Druga nasza zwrotka brzmi, fenomen to taki, im więcej się ogląda, tym bardziej nas wszystkich taki serial wciąga. Warto jeszcze dodać, bo chodzi o ścisłość, że film ten kreuje naszą rzeczywistość. Słyszałam drugi plan. Ty też fani serialu? Przy okazji. Oczywiście, oczywiście, że tak. A proszę mi powiedzieć, czy są takie sceny w serialu, które zapadły w pamięć z jakiegoś powodu? Co ja piłem? Sikał i wybuchł pożar podczas no. Sikania. Co ja piłem? Tak zwane. A co ja piłem? Ile razy państwo już oglądali ten serial? Jeden raz? Czy bo ojej, nie! No gdzie tam jeden raz? Za każdym razem się ogląda i z miłą chęcią, nawet i powtórki. Tak. Fani serialu? Tak. Tak. No jest to rzeczywiście nasze życie w takim troszeczkę krzywym zwierciadle, ale z humorem. Także całe i życie społeczne, i polityczne można tu znaleźć. Ile razy już pan oglądał ten serial? Wie pani co, nie liczymy ile razy, bo kończy się jedna cykl, zaczyna się drugi. Fajnie się ogląda i... A idol? Bohater z tego serialu taki. A pan Stach Japycz, bardzo go lubię. A dla pana? Solejukowa. Przemiana taka największa. Z okazji będę miał sprawę do pani syna. A do którego? Bo i 6 mam. Na Wydział Filozoficzny w Lublinie mnie przyjęli. Zaoczny! A skąd tu cholery jednak tyle pieniędzy nabrał? Co? Skąd to? Tylko jedyna. A wy tu co? Już dzioba umoczyć, a? Solejkowa, ty chcesz w gotówce czy na konto osobiste? Panu Bogu dziękować, rozdzielność majątkową mamy. Co, pijaku? Co, mamo? Co, mamo? Torbę lepiej, wiesz? Stary matce pomóż! Gitarę będzie nosił! To jest konkurs wiedzy o Rancho, proszę pani, na razie eliminacja do ćwierćfinału. Strasznie nam to dużo czasu zajmuje, bo jest mnóstwo chętnych. Pytania są o rozmaitym stopniu trudności. Na test, bo zaczynamy ja tak. drugą tam, eliminację. Zapraszam. Druga, cześć. No jak dla mnie to proste te 17 pytań, tylko jednego nie jestem pewna, ale myślałam, że dłużej mi zajdzie niż te 3 minuty. Ale jakiego pytania? O imię prezydenta, z jakim walczył Kozioł podczas debaty. To tylko jego imienia nie jestem pewna. A skąd taka głęboka wiedza o serialu? Oglądam serial od roku 2006 praktycznie, czyli odkąd mi rodzice włączyli i odkąd jest na Netflixie też dostępny, to oglądam codziennie parę odcinków i tak jakoś bardzo, bardzo lubię ten serial, to jest generalnie mój ulubiony z polskich, także chyba dlatego. Bo jest zabawny, na pewno uczy, też to mogę powiedzieć, jest bardzo dobrze zrobiony oraz chyba tak też z sentymentem, bo jak się od dziecka coś ogląda, no to tak, może dlatego. A kiedy dowiedziałaś się o zlocie? O zlocie dowiedziałam się rok temu, jak był poprzedni, ale nie mogłam na niego przyjechać, dlatego w tym roku po prostu zobaczyłam na grupie, kiedy będzie, także dołączyłam i zobaczyłam, że jest 12 sierpnia. Majkę, tutaj przyjechałaś, gdybyś mogła mi powiedzieć, co tu zobaczyłaś właściwie w tym Jeruzalu? Bardzo dużo osób na pewno. Jadła z samochodu. Tak, bardzo się rozpłakałam, bo to było takie, może głupie, ale dla mnie jakieś takie bardzo znaczące i emocjonalne być w końcu w miejscu, kiedy nagrywają mój ulubiony serial. Teraz idę na studia, na nauczanie języków na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuję się rękodziełem, dużo szydełkuję, rysuję, maluję. Dziadek cię zaraził, tak? No, może tak. Rodzice i chyba dziadkowie mnie bardzo zarazili do tego serialu. Szczerze nie uważam, że tak za bardzo do mnie nie pasuje. Wiele młodych osób, jak go ogląda, to raczej powiedzą, że go bardzo lubią i bardziej rozumieją, niż będą tylko mówić, haha, śmieszny polski serial. Idole to na pewno będzie pan Franciszek Pieczka. Jako mój ulubiony aktor. Oraz... Właśnie wczoraj jechałam piękną i zobaczyłam ten piękny mural, na którym pan Pieczka jest. Tak, tak się też. I Artur Barciś, jako też jeden z ulubionych aktorów polskich. Poza tym też opowiada o sytuacji Polski, o problemach między Polakami. I nawet mnie tym zarazili, bo ja wcześniej nie oglądałam zupełnie tego serialu. To się zakończyło w bardzo dobrym momencie, moim zdaniem. No, przemiana prezydenta Pawła Kozioła, to pogodzenie między Lucy a Kusem. I po prostu chciałam się sprawdzić. I też z takiego... No ja lubię wyzwania, więc jakbym nie wzięła, to po prostu miałabym do siebie pretensje. A to zawsze urozmaica jakoś czas spędzony tutaj. Ale za pierwsze miejsce pamiętam, że jest chyba płyta z pierwszym sezonem Rancha. No oczywiście dyplom i scenariusz podpisany przez scenarzystę. Aż telefon. Noszę zdjęcie głównych postaci. To jednak poważna sprawa. Tak, to jest już obsesyjnie. My w kolejce do quizu. No, stoimy już godzinę w kolejce, także jest trochę osób. Wie pan o serialu wszystko? Myślę, że tak. W naszym przypadku jestem tutaj z synem 23-letnim. Ja miałem jakieś 12 lat, kiedy zacząłem oglądać i te ostatnie trzy serie, 8, 9, 10 już oglądałem na żywo, jak wychodziły. Teraz w domu cały czas, tak jak tata powiedział, na okrągło puszczamy sobie Rancho. Jest po części filmem dokumentalnym. Ja akurat pracuję w samorządzie i wiele tych zachowań urzędniczych niestety też obserwuję. Jest ich coraz mniej, bo też czasy się bardzo zmieniają od czasu emisji pierwszej serii. To już na pewno inna Polska, inna rzeczywistość. Ja już szkołę skończyłem, ale jeśli chodzi o oświatę, w Ranchu została przedstawiona 1:1. Podobnie jak wszystkie inne grupy społeczne, naprawdę Robert Brutter i wszyscy inni scenarzyści, którzy pracowali przy Ranchu, musieli być prawdziwymi geniuszami, ponieważ te geniusz. Nasze polskie... Geniusz. Nasze polskie realia oddane 1:1. A wiecie, kto się kryje za tym pseudonimem? Ja nie wiem. Kołaj wie. Myślałem, ja nie wiem. Ja wiedziałam, ale zapomniałam. Andrzej Gębowicz. Tak, nieżyjący już, tak. Wielka strata, bo był też scenarzystą między innymi Rodziny Zastępczej, prawda? Też ta wieś jest trochę wyidealizowana, trochę wystylizowana na taką podlaski zaścianek. I to jest właśnie też urok tego filmu, tego serialu, że pokazuje też miejsca, do których troszkę tęsknimy jako ludzie mieszkający w mieście. Ja też nie uważam, że wiem wszystkiego. Nie idę tutaj na ten quiz z nastawieniem się, że wygram, tylko raczej po prostu, żeby dobrze się bawić. Ja też nie wiem, jakie są nagrody. Tylko... Nawet nie wiemy, jakie są pytania. Swoje formuły do końca nie znamy. Myślę, że tutaj 98% ludzi, którzy tutaj się dzisiaj znaleźli, są fanami tego serialu, gdyż nie jechaliby ponad 100 km, tak jak w naszym przypadku 150, żeby się znaleźć pod sklepem pani Krysi Więcławskiej bez tego umiłowania. Widać, tak jak Piotr Pręgowski, który niedawno na scenie tutaj się zaprezentował, prosił o podniesienie rąk osoby, które nie oglądały nigdy serialu i podniosły ręce dwie osoby na cały plac, więc tak, wydaje mi się, to zrobili chyba nawet dla zgrywy po prostu. A skąd panowie? My jesteśmy spod Radomia. Radom też jest obiektem różnych prześmiewczych memów, ale zapewniam, że nie jest to prawda. Może tylko trochę. Mówiąc o fanach, to jest Instagram, który prowadzę, gdzie wrzucam zdjęcia ludzików Lego i tutaj jest odtworzona ławeczka. Grupa na Facebooku fanów Rancha, która zrzesza i na której się często udzielamy, na której właśnie wiele osób lubi wymieniać swoje spostrzeżenia z serialu i tam to zdjęcie cieszyło się dużą popularnością. Tak, oni już tam mają wyłożone książki, bo to do 100 sztuk, na ławkach są te książki. Książki są w pudełku w tym dużym namiocie. Nazywam się Witold Krzysztof Wronka. Jestem muzykiem od bardzo wielu lat, gram na perkusji, piszę wiersze, piszę teksty piosenek. Działam społecznie. Moja droga rancherska, że tak powiem, zaczęła się w 2009 roku, kiedy oglądając telewizję zobaczyłem, że jest program Telekamery i serial Rancho zdobył tą główną telekamerę. Tak mnie wciągnął, że już wtedy oczywiście też grałem jako muzyk w zespole. Napisałem tekst piosenki, koledzy napisali muzykę i wzięliśmy udział w festiwalu piosenki rancherskiej Wilkowyjce, które organizował pan Piotr Pręgowski. Tam dostaliśmy się do tego finału konkursu. Powiem szczerze, że to też już była fajna przygoda, tak, bo tam poznałem tych aktorów na żywo. Pierwsza piosenka to była Ławeczka Ranchera, czyli piosenka o ławeczce, ale takie mądrości z tej ławeczki, że one jakby były tą motywem przewodnim. No, gdzieś to mam, ale dla mnie właśnie osobiście takim też przełomowym dniem było to, że w 2021 roku miasto i gmina Mrozy ogłosiła coś takiego, że stworzy rondo serialu Rancho właśnie w Jeruzalu. Tam, gdzie większość scen takich plenerowych było kręcone. Chodźmy do mojego ulubionego miejsca, bo mam takie tutaj. Ponieważ mamy rondo gwiazd, tak, rancha serialu, gdzie są uhonorowani wszyscy, którzy brali udział w realizacji, aktorzy, scenarzysta, reżyserzy. Stoimy właśnie przed dla mnie najważniejszą, ufundowaną przeze mnie i moją żonę, dla tablicę dla pana Andrzeja Grębowicza, którego jestem fanem, nie ukrywam. Pomysłodawca i scenarzysta Andrzej Grębowicz, Robert Brutter, bo bez niej nie byłoby rancha. To jest pomysłodawca, od niego się zaczęło i gdyby nie on, tego rancha by nie było. To, że wspaniali aktorzy, wspaniały reżyser, to druga strona medalu, ale najważniejsza jest ta myśl i ten człowiek, który to stworzył dla mnie. Każdy, kto przyjedzie do naszego Jeruzala, do naszej Wilkowej, będzie mógł sobie zobaczyć tą tablicę i wszystkie inne. Jesteśmy przed kościołem w Jeruzalu. Słynna mapa śladami planu filmowego serialu. Może przejdziemy z tej strony sobie. Tak. Drewniany kościół parafialny i tutaj są oczywiście informacje główne dotyczące tego miejsca. Jest to XVIII-wieczny zabytek drewniany, utrzymany no naprawdę w świetnym stanie. My widzimy, ale jakby Państwo tutaj kiedyś przyjechali, do czego zachęcamy. To jest rzecz genialna. No i słynna scena, w której Czerepach opowiada o komitecie wyborczym powołany przy wyborach uzupełniających do Senatu, gdzie kandydatem jest senator Paweł Kozioł. No i przy wielkim zdumieniu jego brata bliźniaka, no bo w jego no takiej mekce, takiej enklawie kościoła i miejsca duchownego opowiada o planie politycznym swojego największego rywala, czyli swojego brata bliźniaka. No przecież to jest sama historia braci, powinien powstać oddzielny serial. Myślę, że spokojnie, by ktoś się za to zabrał, to by to zrobił. No i jaka reakcja księdza Macieja też na to, co pada, tak? No, także wszystko ujęte w jednym kadrze. No i świetnie zrobiona grafika i rysunek. Także, i takich tablic tu jest? Takich tablic jest sporo. Pietrek. Pietrek jest. Patryk Pietrek. Oglądaliśmy to z 15 razy. No ja trochę mniej. Ale dlaczego? No bo jest kultowy. Pan Pongowski daje autografy i selfie sobie robi. Ponieważ moje dzieci nauczyły mnie oglądać Rancho, a mam dużo dzieci jak Solejukowa i uważam, że to jest bardzo dobry serial, ponieważ jednoczy całą rodzinę. Ja mam dzieci na przestrzeni 17 lat między najstarszym a najmłodszym. Jest różnica wieku aż tyle lat i uważam, że dzieci uczą się wtedy całej struktury administracyjnej kraju. Ten serial dużo uczy. Czym jest przyjaźń, koleżeństwo, a także wielki kompleks rodziny wielodzietnej też leczy. Mieszkamy w dużym mieście, nie jesteśmy ubodzy, ale bardzo wiele osób, których moich znajomych, postać Solejukowej, mamą bardzo pomogła, że jest pokazana jako osoba, która zna języki, która jest bardzo pracowita, która tak naprawdę jest głową rodziny, bo mąż jest jaki jest. Tak. Uważam, że ławeczka, wszystkie postaci, które za się patrzą, od Leona Niemczyka, który grał brata Stacha, później Franciszek Pieczka go zastąpił. Ławeczka jak starożytny chór grecki. On całą mądrość po prostu przedstawia i każdy sezon, jeden lepszy, drugi gorszy, ale ma ogromne wartości. To, co wspominałam, że generalnie zanikło w polskim kinie, ale nie tylko ogólnoświatowym, coś takiego jak kino familijne. A to jest właśnie kino familijne. Śmieją znajomi, że jak się do nas wejdzie, to co leci w naszej rodzinie? Rancho. Dobra. Ale proszę, żeby ci się spojrzał. Dobra. O, jest. Jest, dawaj, wychodźcie. Dobra, uciekajcie, uciekajcie. No, teraz ten wie. Maja, stój. Proszę, żeby było widać. O, pięknie. Maja, stój. Jak to zrobić? Poczekajcie. Ale zrobiłyście tak, jak trzeba. Dobra. Tak, koszulki były robione wczoraj o pierwszej w nocy, no to dzisiaj w sumie, o pierwszej w nocy, bo papier się nie chciał przyklejać. A co macie na tych koszulkach? Ja mam pana wójta tutaj i kuzynka ma pana Czerypacha, czyli najlepszą tutaj najlepszy duet zniszczenia, tak. My też lubimy bardzo właśnie duet Joli i Pietrka. No to są chyba takie najlepsze. No i babka oczywiście. No babka, ksiądz, proboszcz też. Nie, no wszyscy są świetni. Dzieci Solejukowej. Dzieci Solejukowej, a. Jechaliśmy ponad 2 godziny. Ile dziewczyny kilometrów? 250 z Urniejowa. No ja nie. Z Poznania? Ja też z Poznania. Ja jestem siostrą. Aha. Tak. No to rzeczywiście. Żeby zobaczyć tych najgłówniejszych. Nie, no wiedzieliśmy, że ich nie będzie bawić. A co robicie na co dzień? No ja się uczę i mam nadzieję, że kuzynka też. No w Poznaniu, w liceum. Oczywiście, że tęsknimy, ale wydaje mi się, że zakończenie było tak fajnie zrobione, że teraz jakby była próba kontynuacji, to już by nie było to samo. Tam do namiotu jakby pan poszedł. Nie, no błagam was. Dwa kroczki. A to wy przyjdźcie 2 kroczki tu. Poczekaj. Ale tak? No ja tu już stoję godzinę. Nie, no błagam was. Dobra, spokój, dobra. Spokój, dobra. Mało nie zadeptali fani. No na fundamencie rosną piękne kwiaty. Można powiedzieć, jak na dobrym podłożu. No co ja mogę powiedzieć? No, ja już się zjajałem, także nie bardzo nawet wiem, co gadać. Jeżeli to jest moja rola bez cudzysłowu życia, już czasami wydaje mi się, że może czasem bym wolał być Pietrkiem niż Piotrem Pręgowskim. Jestem przyjacielem z lotu, jestem przyjacielem i gorącym fanem również Rancha. Te rzeczy, co tu się wydarzyły, to się nie zdarzają. Nie jeden tego chciał, ale na szczęście okazuje się, że to nie jest takie proste. To nie jest tak jak świetny kucharz nie zawsze zrobi dobrą zupę. Nie każdy przepis na potrawę się udaje. Nie każdy przepis na życie się udaje. To jest tak, wie pani, z tym Ranchem jak ze związkami między ludźmi. Kto się spodziewał, że oni tak długo będą razem, albo kto się spodziewał, że tak oni już długo nie są. No. To są takie niespodzianki. To od razu pani nie wyłączyła mikrofonu. Może pani powie, za co pani kocha Pietrka. Pietrka? Za wszystko. Pietrka. Za fryzurę. Aha. A pani? I że ma cierpliwość. Do tak. Kogo? No. Do tej cytaty. Ale podryw w wykonaniu pana. Tak. No dobrze. To się rodziło uczucie po prostu. I to, dokładnie. Ja to robiłem intuicyjnie. No to super. Wszystko wiemy. Dziękuję. Ślicznie dziękujemy. Wystąpiły panie takie. Parę scen też mam fajnych, ulubionych. Które? No, szczególnie jak są podrywana jest pani ekspedientka w sklepie. Na czym najbardziej ubolewam? Nad tym, że po prostu coraz mniej aktorów z tego serialu przyjeżdża. No, wykluczamy tych, co już odeszli od nas, świętej pamięci, a z racji, że są nienakręcane kolejne odcinki, więc to się tak powoli, powoli, z mojego punktu widzenia, wykrusza. Więc... A kto był? Barciś, Sulejukowa, Żak. Kacper Gładkowski, współorganizator drugiego zlotu rancherskiego. Ja tak to nazywam roboczo, ale drugiego zlotu fanów rancha w Jeruzalem. To tutaj najlepsze miejsce dla wójta było i dla Michałowej na kontemplację. Kiele? Tak, przy kościele w Jeruzalem. To tutaj były te słynne dialogi umoralniające. No i na tej ławce, którą akurat pani widzi, a reszta nie, to jest ławeczka, na której rysował kusy i chciał znaleźć rodzaj nieskończoności w artyzmie, ale nie miał akurat tutaj koncepcji na to. Jesteśmy w sercu serialu, jesteśmy w miejscu, które przez 10 lat był tworzony serial Rancho. Warto chorować na Rancho, ponieważ to jest rzecz przyjemna, tak to wygląda. A po liczbie osób, po reakcjach, po komentarzach, nie tylko na koszulkę, które Państwo nie widzą, ale można odczytać słynny cytat, nie pozwólcie, żeby nami rządził Biały Dom. To jest słynny cytat z kampanii wyborczej, gdzie walczył jeszcze wtedy wójt Kozioł z Lucy Wilską po prostu. I to było odniesienie do jej dworku. Także ja wracam tak mniej więcej jakieś 3-4 razy w roku do serialu Rancho i przelatuję wszystkie 10 sezonów. Jesteśmy na różnych forach, na Facebooku, a rozmawiam na privie, na Messengerze, gdzieś tam na Facebooku, czy na jakichś innych po prostu komunikatorach. Mam takiego znajomego, który jak kończy serię, to zaczyna za chwilę od nowa. Tak się kręci życie ranchersa. Ostatni odcinek zakończył się tym, że prezydentem Polski zostaje dawny wójt, dawny senator, dawny polityk, senator Paweł Kozioł. Jest wielka uroczystość w kościele, który jest koło nas i w Jeruzalu i można sobie tą scenę otworzyć. I na tym się kończy. Znaczy, sama ostatnia scena odbywa się na ławeczce pod sklepem Krystyny Więcławskiej. I tam pada słowa słynne, genialne z Stacha Japycza, czyli Franciszka Pieczki. Ludzie, kochani, lubmy się trochę więcej. Czy to nie jest piękna puenta? Aktualnie piszemy książkę wraz z Justyną Wojdyło, Marcinem Żytą, który był na planie Rancha od 6 sezonu. Towarzyszył też, był statystą w kilku scenach. I właśnie z Witoldem Krzysztofem Wronką. Współtworzymy książkę na rancherskim szlaku. No to uwielbienie tego serialu po prostu. Ranchersi. Jestem im bardzo wdzięczna. Wdzięczna jestem, bo dawali bardzo dużo siły mojemu mężowi i to w tych momentach, które były już później bardzo trudne, również cały czas przy nim byli i wierni są do tej pory, chociaż już minęło 5 lat, odkąd mojego męża nie ma. Tu ci mogę pokazać. Jest taki aniołek. Mój mąż nigdy nie był ckliwą, sentymentalną osobą. Ale zobacz. Na tym biurku, przy którym właśnie pracował i pisał Rancho, jest zdjęcie mojego męża i jest taki aniołek. Mały aniołek metalowy. I ja nawet byłam zdziwiona, że właśnie stoi na biurku mojego męża. Okazało się, że właśnie powiedział mi, że bardzo, bardzo lubi tego aniołka, że dostał go właśnie od ranchersów. Więc ranchersi byli zawsze obecni. Pamiętam, że po każdym odcinku Andrzej pędził od razu do komputera, internet, co ranchersi myślą, co ranchersi powiedzieli, co napisali. I oni też współtworzyli ten serial, bo Andrzej bardzo, bardzo serio traktował ich uwagi. Mam na imię Marcin i jestem ranchoholikiem. To chyba najlepiej oddaje w ogóle stan mojego ducha, podejścia do tego serialu. Zaczęło się od niewinnej przygody, a skończyło się, no można powiedzieć, uzależnieniem. Jako, że od wielu lat pracuję w dosyć takich nietypowych warunkach, ponieważ jestem muzykiem, ale pracuję na statku pasażerskim. Jakieś kłopoty techniczne z mojej strony, to nagranie może nie być najlepszej jakości, ale to bierze się z tego, że akurat właśnie spłyniemy u wybrzeży Japonii No i serial mnie po prostu powalił na kolana. Na jednym kontrakcie obejrzałem go chyba jeszcze raz i wtedy znalazłem coś takiego jak forum fanów serialu, które działało już, jak się okazało, od pierwszej serii. Zarejestrowałem się na tym forum, zacząłem się tam udzielać i no, okazało się, że takich wariatów pozytywnych jest więcej. Doszło do kilku spotkań poza planem jeszcze. Spotkaliśmy się na fantastycznej majówce w 2011 roku. Miałem taką fajną przygodę podczas siódmej serii, kiedy jednego przyjechaliśmy na plan i kierownik planu mnie poprosił, żeby chcieli nagrać jakąś zewnętrzną, taką plenerową scenę i brakowało im ludzi do kierowania ruchem. Scenę dość szybko nagrano i potem ten sam człowiek do mnie podchodzi, słuchaj Marcin, a nie pomógłbyś nam jeszcze w jednej rzeczy? Ja mówię, no a co to ma być? No bo słuchaj, chcemy nagrać scenę, jak biskup wyjeżdża spod plebanii, a nie ma dzisiaj aktora, a no w sumie tylko po to, żeby siedzieć w środku, nie potrzebujemy, żeby przyjechał, to może ty tam usiądziesz za niego w środku. No i tym sposobem mogę powiedzieć, że zostałem dublerem Wiktora Zborowskiego w tej jednej scenie. W limuzynie biskupa podczas wyjazdu biskupa z Wilkowej. Książki. Taki roboczy tytuł jest Na rancherskim szlaku, ponieważ w niej chcemy, ja z mojej strony, jak to będzie wyglądało, chcę właśnie moje wspomnienia z planu tam opisać, a oprócz tego też opisać i razem z dokumentacją fotograficzną zdecydowaną większość miejsc serialowych, bo też sobie tak założyłem, że chciałbym zobaczyć tyle tych miejsc, jak tylko jest to możliwe. No i właśnie tak już kilkadziesiąt tych obiektów zobaczyłem, obfotografowałem i teraz chciałbym też je opisać, tak żeby inni fani mogli na podstawie tego stworzyć sobie jakąś, może nawet mapkę, według której pojadą i te obiekty obejrzą. Kiedy panu to przejdzie? Nie wiem, trudno powiedzieć. No, kiedyś byłem uzależniony od papierosów i udało mi się rzucić, ale to jest jednak chyba za fajne. No. W porodach sprawy mam, nie można powiedzieć. No, a jak ty żeś bank wybrała? No Marianek zdjęcia prezesów banków w komputerze pokazał mi. Jeden mi podszedł i jemu wpłaciła. Bo pani małżonek dołączył do demonstrantów. A no rozrabia pod tym urzędem! Wstyd tylko przed ludźmi, przed całą wsią! Jak może pani twierdzić, że Matka Boska jest Polką? No przecież Matka Boska Częstochowska. A Częstochowa gdzie leży, a? To chyba nie we Francji. Wysłuchali państwo reportażu Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Ranchersi. W audycji udział wzięła m.in. żona scenarzysty serialu Andrzeja Grębowicza, dziennikarka Alicja Grębowicz.